Gal parodai ruošiasi maestro? Ne, kokiai, ne, nepritapęs? Dabar tai ne, tu žinai, dabar niekur. Tokia šalta kambariuose nepritapsi. Priruošta parodai 10 metų į priekį, tik nėra ką, kur. Ar jį tai darykit? Paskatogi. Nu, čia kitas klausimas. Kada poškus darykit, kartu dar muziejai. Sakau, iš tų kraštovės muziejai padariau kartą. Sakau, nelabai ten mane traukia. Nes išdėvot apie direktorių, tai taip, kad aš tai nelabai noriu. Kai poškus buvo, supranti, tėvas ten, tai vieną kartą tik pakvietė ir daugiau, kaip sakoma, ten jam nereikėjo per 10 metų. Aš pamatau, ką aš pamatau, žinai, aš galiu žinai, dar pas ten, žinai, siūlytą prekį. Aš nesu, kad tu nu, va, našo liubimą, kur Druskininkuose. Kokia to turi šitą? Plaukit, E-mol, tai bus. Galit su D gruoti. Ne, su G, G. Turit G? Turim. Užsisakiau dabar Ferrari G. Daug. Atsiūs ten visokių pigių. O ką ten kas kas? Tai matai ne kokie? Ali G aš vadinu. Ai, AliExpress? Thank you. Давай.